يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة الأنفال شروع دا مدنی سورت تے اور مدنی سورتوں کے زیاد تر بیان دا احکام ہوئی دا دین امخ کے دا سورہ آراف تفصیلی بیانو شو سورہ آراف کی مسئلہ دا توحید مفصلہ بیان شو ہر قسم دلائل پا آگے باندے بیان شوی دی اس پا سورہ انفال کی حکم دے چاہ دے دا قتال دے دا قتال او دے جہاد حکم دا سورہ انفال کے دے او دا جہاد ان دا دی دا پار دے چی اعلا دا کلمت اللہ وی دا دی دین اور دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید دا دی اعلا پس سر راضی اچتوالے دا پا جہاد سر راضی نپا سورہ انفال کے بیان دا جہاد مخ بیان دا سو دا توحید و مفصل بیان شو او داغی سمر دلائل چیو ناغا پا جبا باندی بیان شویو او اس پا دی صورت کی ام دا دغا توحید دا مسئلی دا مضبوط والی دا پارا حکم دا جہاد دے چی جہاد پا دی دا پارا کوئی چی دا دین باقی وی او دا دین اوچت وی دیما مسئلہ دادا چی سورہ آراف کی اس باب دا توحید پا دلائل سرو او اس پا دی سورہ انفال کی دا منکرین دا توحید چکم کسان دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کی دا غی سر دا جنگ کولو او دا جہاد کولو حکم دے دا دو مناسبتونا دا سورہ انفال دا سورہ عراف سر دی پا دیکی جکم احکام بیانی گی دا غا احکام دی چا دا جہاد سر متعلق دی کل چا جہاد مسلمانان دا کافران سر ہو کی نو پا دی صورت کی که چلتا دا غینا مال مسلمانان حاصل که دی مال تا مال دا غنیمت وی لکی گی دلتا دا غنائم و احکام بیانی اللہ درے کس مال فاق و مستعملی گی یو تا غنیمت وی لکی گی یو تا فے وی لکی گی فے او یو تا دا انفاق چی دا دلتا کم مستعمل دا وی لکی گی غنیمت آغا مال تا وی لکی گی چه دا کافرانو نا پا زبردسته سر حاصل شی جنگ سر حاصل شی آغا مال مال دا غنیمت دے آغا کا هر شی دا کافران نا مسلمانانو تا پادشوی دے دا مال مال دا غنیمت دے او بیا دا آغی حکم دا دے چه دا با پینزه حسی شی یوا حسابتنا بیت المال تلال شی دا ضروریاتو دا مسلمانانو دا پارا خزانہ کی بجم شی او سلور حصے دا باپ مجاہدین و بانی تقسیم شی دین نمبر مالفے دے مالفے دی تے ویلے کی گی چلے کافران انا مال حاصل کی مسلمانان خو بغیر دے دینا چے پاگی باندی جنگو شی یا خو کافران دا غسی بغیر دے جنگ نو تختی مال تے نپاتی شی اور یاد آدی چے آگئی اغسل آو کی او مال بیا مسلمانانو لور کئی دیتا مال فیوی لکی گی دیکی دا مجاہدین و حسنوی تا دا امام وقت پلا پاقا دا چپا کمی طریقی سرائی بیا پر آئیت بانی تقسیمی دیتا نمال تو بزی درہم نمبر نفل دے انفال دا پا حقیقت کے دا بادشاہ پا سواب دید بانی وی دا کم مجاہدین و چپا جہاد کے خلق کار گزاری وی او حقی کے حقی لوئی کارنامی کڑی وی نبیاء امیر اور بادشاہ تا اجازت دے چی دغی نا دغا پینزمی حصے نا دغا سہم بیا چی دویل ورکی بطور انعام دیتا نفل ویلے کی گئی نفل مانا زیادی او تاہم زیادی شیدے زکا اصل مقصد مسلمان جہاد سر اللہ رضا کول اور ثواب حاصلول وی دا حصہ دا آگے نا یو زیادی دا نزکو ورطر نفل ویلے کی دا خود دریوارو دیو بل سر فرقون شو چیو غنیمت دے او داغی حکم انشاءاللہ تفصیلن داروان دے یو سلو اختم آیت کی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرُسُولِهِ وَلِذُو الْقُرْبَى إِلَى آخِرِهِ دغل تبا دا غنیمت تفصیلی بیان کی او دا فیتا سماوی دا برست انشاءاللہ راضی فی آغا مال چی حاصل شی خو بغیر دا دینا چی باغی بانی جگڑا مسلمانانو کی اصلح استعمال کی گاڑیو سنے پی اوز غلی دغا مال دی مال تا مال فی وی باغی کے مستقل حصہ دا مجاہدینو نوی او نقل تاس نماوی چی بادشاہ وقت دی چاپ خود کار گزارے باندی اغا تا کم شی پی انعام کی اور کئی ناغی تا نقل ویلے کی گی پا دی آیتونو کی دارم بے حکم ہم دغا دا غنیمت بیانی گی ذکر گوچ انفال دے خمرات دلتا دا غنیمت دے چلو میں مانا کم ما کری دا دلتا دا انفال نبا دا غنائم مراد وی واقعہ واضح دا چلو میں غزا کم شوی دا غزو بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تا حجرت کلو داغی نرس تبا سرایا وارو وارو جماعتنا ٹولگی نبی علیہ السلام یو طرف تا بل طرف تا آستول او دابے لگل دیتا سریعے بھی لکھی گی چھ پقبل نبی علیہ السلام بنفس نفیس باغی کی شامل نیوی نا آغا وڑی دستی وڑو کی فوج تا عربی کی سریعے بھی لکھی گی دا قسم جی حجرتو شو دا شروع شو او دی کی بعد کفارو مخنیوے کے دیش ہم مالی طریقے سرا چھ دی مالی طریقی انہ کی اور دارنگی نور ہم چھ کم ہاغا وقت سر مناسب ترتیبو دا مکی والاو تمام دار مدار دا پا تجارتو پا دی قافلو باندیو واقعہ دا راغلا چا ابو سفیان چلا کرو سے اسلام نو روڑے یوزل شام تلالو دو دا تجارت دا پارا واپس رازی او دغا تجارت مال تجارت چی روڑی نپدی کی دا مکی والاو دا طول حصہ دا دا چالگا و دا چاڑیرا دا زنانو نارینو طولو پدی کی مستقل یا حصہ دا تجارت دا پارا تلیو واپس رازی مال دولت سرمایه د ټولو ځان سره راوړي لوی قافله ده سلویخ کسان د دې قافلې د حفاظت لپاره مقرر دي چې ابو سفیان سره دې د قافلې حفاظت به کوي ځکه چې دا په سونو ظروفان دي هغه لوی قطار کې نه جوړیږي د حفاظت لپاره ور سره کسان هم روانو حضور صلی الله علیه وسلم ته چې کله معلومات شول چې دې خو د شام نه واپس راځي نه د شام نه مکې ته راتلل داسې وو چه مدینه منوره باندی یا مدینه منوره سر نیز دی دا کسان براتل نمکیه تا براتل زکر چه مدینه منوره دا پر شمال طرف تا دا شمال مغربی جانب دی مکہ و تینا جنوب مشرق طرف تا دا او شام مکمن مغرب طرف تا دی نلار چه کموان حقام مدینه منوره سر نیز دی شان ترتلو او دراتلو دا مدرف لاروا چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا معلوماتو شن چه دا قافلہ کو یو عظیم شان قافلہ دا او دا یو سما کمپنی دا د ټولی مکی والو چې دا غټولو په دې کې مالونه د تجارت شتا نو بس الله تعالی ورته وحی سره وی ځکه پیغمبر علیه السلام چې کوم کار کوي نو بغیر د وحی نه کوي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صحابه کرام ته وی چې دغه سي د قافلې مخې لزو او ځان تیار کړي په دې کې دا څه معمولی غونته نختې او د جګړې مسله هم راځي چونکہ دا خبر زر تر زر کولو پدی کے دیر زیاد وقت نو نیچے کون کسان حاضرو او اغی سرا مختصر کمی سور لیوی یا مختصر اوزار دی جنگو دادوی راوا غستل اور کم کسان چی دا اغی سور لی دا سی سہراگانو کیوی او خانا سنم و سنم بہرو نا اغی چونکہ نبی علیہ السلام پورا حکم طول تنو کری چی تاسو زی اغی پدر موقع بانی گن کسان پاتی شو او درې سوا دیارلس کسان د حضور صلی الله علیه وسلم سره روان شو په دې کې اوښان کم دي او یا اوښان دي تقریبا کسان ګڼ دي او زغرې تورې هم کمې دي دی په لار باندې روان دي کله چې بیرې سقا ته ورسېدل دا یو ځای دی د مدینې منورې نه دې جنوب طرف ته اوس داسې راځي که نه ځکه بدر خو جنوب طرف ته دی سل میله د مدینې منورې نه په دې طرف باندې دی نو دغه بیرې سقا ته چې راورسېدل نبی علیہ السلام قیس بن سعسعا دا دیو صحابی نون دے قیس بن سعسعا اغتر ہوئی چھتا دا فوش مار کا چھتا منسر سمر کسان دالل او مونگا دا سو مخ کے روانی حاغا چوش مارل نو دا سمرو دری سوا دیارلس کسان دری سوا دیارلس کسان یا دری سوا سواغلس کسان زکا بولو بابا بیا واپس دلار نرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس را لیگی دا کسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تفاول میسلو چی توالوت سرم دری سوا دیارلس کسانو اللہ تعالی حغل غلبو اور کڑیوا دشمن ما تے کھوڑلوا گوچ دشمن پر لکنو لکنو بانے خلقو خو اللہ تعالی حغیل شکست ورکو دا دری سوا دیارلس کسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا ہم میدان تا دا ننگیالی رووتل اللہ تعالی بمون لفتح را کئی دل دے کو صرف شمیرو شوا او دی بیا روان دی استاد سمیں اخان کو لویا دی کسان گن دی ریو یو اوخ دریو دریو کسانو دا پا سربان دیو دری دری تنا دا دیو یو اوخ سر دا سبا یو تن سور شا سما گل بے اوکونو بل بسور شا نو بل بسور شا پا دی ترتیب روانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت ابو لبابا اور دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر مرگریو چکل اب آپ دی دا پیدل سلو نوبت راغ لو نو دی دوارو صحابہ اکرامو با عوضو کچھ حضرت منستاس رفار پیدل زو او زمان پا زیبان تاسو سورلی پا دی اوک باندے اوکے او تاسو را کو زیگ ایمان دوارو صحابہ اکرامو بدا قربانی کولا لیکن پیغمبر علیہ السلام بورتا ہوئی چی تاسو زمان زیاد قوی اور مضبوط پا دی پیدل سلو باندے نئے زست تاسو زیاد قوی ایمان او دیمہ دادا چی دا چونکہ دی جہاد مسئلہ دا او قدی کے خو ثواب دیر زیاد تے نزخو مستغنی دا دی ثواب ننیم دی ثواب تا زمان ضرورت تے نو پیغمبر علیہ السلام دا پخبل نمبر کی پیدل تلو او داری پخبل نمبر کی بے سرلی او بیا چی کلا گلو بابے واپس کد لارنا دیر پار چی تلاش امیر دا مدینی منوری بے او عبداللہ ابن مکتوم پریشو بی تب جماعت کے تب اموس کے امامت پکے او دا مدینی دا امارت دا پار دے واپس کد نبی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سر مرگرش پدی سفر کی دری دری کسانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لر لارو لو اور چکل لر لارو اتا ابو سفیان جا سسان خوار کرو زکا دا دین مخی تاسم ہے وارو آر جماعتونا دا صحابہ اکرام و مخی لطلل او دا لاری بیدی تینی سری نو چکل اگر دا معلومات و مخی نو نو اگر کسان رو لیدر چلکا معلوماتو کے چھ مدینی منواری والا اگر اسے را دی اور سا احوال دی د چې کله کسان لوړي ګل اور یا پلار چې څوک دل مخه لرازي نو تاسو ته نتی زه کدا قام لا وخلق بترا ته نو تاسو ته نو کو نو هغه ورته داوي چې را مسلمانان خو تعاقب کی رستا انتظار کی دي او ستا قافله مخه لرا روان دي سامان داسره دای ورته وي چې کله د سفیان رضی الله خبر شه چې حضور صلی الله علیه وسلم سره د صحابونو زما مخه لرازي نو هغه یو تیز سره وکړلو چه زر در زر سو کی دے اطلاع مکی والا تو رسائی مکی والا تو زانو رسائی او مکی والا خبر کی چه بھائی که دخپن مالون حفاظت کوئے تو مسلمانان زمان مخل راغلی دیتا سراش ہے دخپن مالون حفاظت ہوتا ہے دائی دے کم زینائی او تانیو لی گلو چه دے دلات دے شام پا علاقہ کی ورطا معلوماتو شو نو چه کل دے حجاز ترا کزی دے کنا دے قبلے دے طرف نا نو دک کٹین کی او تان رولی گلو داغلون دے زمزم بن عمر یا زمزم بن عمر دے رولی گلو او حغس رئے سے انعام شل مسقار سونا اغا ساتے دو زر ربوا او بدی کافلے کی تمام سرمایہ حقا 50,000 دینارو چی داغینا اغا سات سرا 25,00,000 روپے جوڑے دے اس کو بتینا کروڑون اور گنے جوڑی گی زکا کو دینار دسرو ضرور نو دلے دا شل مسقار سونا ورسا ومن اللہ چال زانو رسوا او مکے والا خبر کا دے دیر زیاد تیز راغ لدو او بیا آغا صاحب دا آغا زمانے عادت داو چا خطرناک اطلاع اور خبر بے کولن آغای بخبل حیات کیفیت دا سیزن بدلول نشون لے غصے کر دی چانا دوخی نا غد ہو لے غص کر خپل جامعی چا دیکھا نا آغا اوش لو لے او آغا کت دوخ آغا الٹا ملٹا دا سی دا کی جاو چی کمی دا پی کے خودا او چا بے ہوا حلا دا آغا چا خلقولی دی چالک دا خودیر محیب آواز دے او آغا حالتی ملی دے ویسے چل دے اخبر مامون لوزے کافلہ را روان دے حجاز ترہ دن کی گی یارا دن نشوی دو زاغ رسوائے مفید مسلمانان ناس دی ابو جہل دا ہٹے ان کے سو مشرو اگر اعلانو کو زکت ہے قصو مال کو جو ٹولو کنے دو وڑو لو دو نرو دو خزو نو اس پر ٹول جیا جنگ لزی مقابلی لبزی بھی ٹول بزی نو چھ کم سڑے بخبل نشت دے یا بسو نو اگر پا مزدورے بلکس نہیں سلو دا خبل مال دا پارا کخبلہ منشت لے پا مزدورے بے بلکس نہیں سلو پتا کا وقت ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترچی کافر ہو اغاو لا اغاو نتو نو دا ابو جہل رو رے پا پیسو باندے ہو لے گا پا پل زائے باندے نو غرص دارے چھ دی دغا سی چلو کو یو نغارو وحل شو مکاکی اور دغا ان پدری رو دیکی دن اللہ کری جرار تیاری گی او خاص کر چی کم کسان اغد مسلمانانو هم خیالو ناغای خو بزور استل یعنی دیکی خدا سی امو کنن چی اغای خیالو که مسلمانانو خیالات یو نا اغای ازان سر گره بزور مجبور کری دی بایی که حضرت عباس سیبون دی اور دارنگی دن نبی علیہ السلام دو زامن پا گره تروم دی دیده مسلمانانو هم خیال خودو اغای ازان سر بزور بانی پا دیکی روان کلل زر کسان لخ کری جرار دلو جوانانو جنجو کسان دازی او دی جیحان خان زان سر بوزی پا هر پڑاو باندی لس لسو خان لالی گی او دا کسانی خری لس لسو خان لالی گی کلا ابو جہل لالی کلا امیہ بن خلف لائے کلا نور کسان مختلی وغیرہ دی لالی کو لس لسو خان پا هر منزل چکم دے دی آرام کئی وقت خورا کی بس لسو خان پا زیبانی سکی تکو سترے او بیا مخ کیزی تندون اور سردی نقاری اور سردی او زان سرے دا سر درم بوتلی دی دا سر بوزی دیلا پا بوزی چی دی با جنگ گٹی و دی با گڑی گی ابو جال پا اکان لالی و الکان پا شراب سکی اور خلق و تبخی چی منگ مخیل اسوک رازی نتا سی چل بکی گی ابو جال چی وطلو خان تابی سر اولاد خدایا چی کمی و پا حق دے نتا اغلا فتح ورکی پزان پا پل دا غزائی کیسا جوڑا کرا اول خبر امدا کری دے ونہ دے خبر ایزین کے خدا چی پا حق پانے منگیو خیر کرا مقام دے دادا بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغیم دی ترا دی مخیل دارا دی نبیا نبی علیہ السلام یو دو کسانو لے گل دیر تیز چی تاسو لگلاش معلوماتو کئی چی دا ابو سفیان پا کم لار رازی اغیی چی معلوماتو کئی نبی علیہ السلام تے دا پیغام رو رسو چی ابو سفیان لار بدل کری دا آغا کناری دا سمندر بانے تلے دیو مکی تا بدل لرے ندا سی رازی بیا لرے ندا سی رازی جدی والدی کنے کتلی مو دی نو دغا طرف باندی حقا لار نو مانا دا دا چی اخوت نچاند گرفت صحابو نو خوت چی کل دے دا سی ہوئے تو دے ابو سفیان دے اطلاع مکی والا تو لے گلا چی ما خود تاسو دید پارا را کڑو لے چی دخل مال حفاظتو کے زر مسلمانانو دا زد نو ہوئے تم نو اس لحاظہ تاسو واپس راشے لیکن ابو جہل میں دا کل کی دیشی منگ با پٹول عربو کی خبر سکت آکے نو چی گورا منگ لمخل سکرازی نو داسی داسی کی گی دا غی ذہن کی خبولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابو سر مشورہ کئی او پدیت ان کے ناس دے چی چونکہ اللہ تعالیٰ ما سر دو سی دنو وعدی کری دی یا قافلہ من لرا کئی اور یا چی دے کنا دغا کافران زمان گلاتا اللہ کن اور کفر گرزئی مات گوڑی گرزئی دے دوارو کس تاسو سر آئے دا سخیال دے چکم طرف اخ لے پدی کے بعد دا سی چی اگئی چونکہ داغا جہاد او زار پزان سر روڑی نو اور نپ دے را دو نٹوڑ سا حبر آگلیو ناغی زین کے داو چی دا کم قافلہ دا دی سر سلویر کسان دی دارا تا آسانا دا لیکن اللہ تعالیٰ دا سکول چی دا دیلو کو مسلمانان و پلاس بانی دا کفرم نام آتولا اللہ تعالیٰ ارادہ کو بلوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی نبیان مشور